Sângețel, Basm de frații Grimm. Dramatizarea Marin Traian. De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scăunel, împletind un ciorap gros de lână. Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta. Bine, dragul meu. Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pe noptat or să vină căruțașii după el și eu nu o să-l dovedesc. Vorbești drept, bărbate, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi. Atunci eu plec. Tu culcă-te și lasă gândurile deoparte. Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, dar îmi pare că îi aud suspinând. Dorm liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună. Noapte bună. Bărbate, dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva? No. Eu credeam că ai să lucrezi asta toată ziua, parcă așa spuneai. Una e vorba în casă și alta în pădure. Dar ce ai pățit? Ca întotdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân, da. Că-l iubește și cum mă știi inimă moale, îl am lăsat. Ce bine îmi pare! Și eu iubesc stejarul cel bătrân. Da, vă pare bine, da. Dar lasă, John. O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin, așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit. Ah, dar stai. Am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință. Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne pribim. Să ne gândim bine. Eu zic să-i cerem un copil. Un copil? Toată viața ne-am dorit un copil. Să-i cerem, ha? Nu vrei? Ba da. Un copil. Un copil? Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină. Vine, zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem, ha? Cine e? Eu, Tom. Care Tom? Băiatul nostru. Zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fugă, nevastă, și deschide. Hai. Hai, intră, dragul nostru băiat. Unde ești? Aici, uite-te în jos. În jos? Iată, uite, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură. E isteț. Știi că îmi place, băiete? Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru? Degețel, ia spune, îți trebuie ceva, ți-o fi foame? Nu, zâna mi-a dat și haine și de mâncare. Și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că-s oameni buni? Să le fi de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și o mână de ajutor. Și mâna lui e cât o aștiuță. Da, dar în schimb sunt isteți, nu să vă fac griji, o să vedeți. Dragul tati, mie îmi place să muncesc. Dați-mi să fac și eu ceva sau să plecăm. Unde să plecăm, că de-abia ai venit? Să plecăm în pădure, să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri. Iepuri, măi degețel, măi degețel. Mi s-a înseninat casa și sufletul de când ai venit. Atunci dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure. Plecăm în pădure. Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciuperci în ea. Îndată, o băsmăluță roșie se vede de departe, bine te-ai gândit. Rămas bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci, până venim noi, o să fim flămânzi. Hai. Degetel, eu mă duc în luminiș să pundez vânepuri. Tu adună în cănița asta zmeură, da? Da, da, da. Uite-te și după ciupești, dacă vrei. Da, să nu te îndepărtezi prea mult. Nu, n-ai nicio grijă, aici mă găsești. Bine. A plecat pădurarul. A plecat. Ha, ia uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune. Oare o avea minte? Asta e bun, om fără minte ai văzut. Cum să nu văzut pe tine? Știi ce? Eu zic să-l furăm. Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea. Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcăturile. Zău? Am un gând grozav. Ai dreptate, pe el. Stai, nu așa grămadă, că speriem. Să luăm cu duhul blândeții. A, bă, da. Ei, flăcăule. Flăcăule. Voinicule. Voinicule. Noi oameni buni. Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți încoace. Bună ziua. Ce băiat mare, domnule. Îmi pune să mă fie inima. Dar ce faci aici singur? Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Eu cules miure. Vreți? Lasă-i voi, hai, nu. E dulce. Mănâncă tu, lasă. Da, cum te cheamă? Domn degețelul. Ce nume frumos. Degețel. Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? Să ne dai o mână de ajutor. O mână de ajutor? Da. Cum să nu? Adică nu pot. Sunt tata și am spus că l-aștept aici. Păi nu lipsi mult. Avem mare nevoie de tine, drăguță. Zău, numai tu ne poți ajuta. Tu ești nădejdea noastră. Cu ce vă pot fi de folos? A, să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul. Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, un lucru mare. Păi nu. De, asta cam așa e. Și ne-am zis, de unde să luăm bani? Da. Din misterie. Că misteria e plină, de ce ar sta acolo atâta băneți și fără niciun folos. Da, chiar așa, stau în întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni. Da, săracii de ei. Ei, spuneți mai repede și... Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că... Sunteți cam înalți. Da. Ce deștept e, nu? Da. Chiar așa, bine zice, suntem cam înalți. Ei, și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul. Noi o să-ți lăsăm o frânghie în jos. Așa, și tu să legi de capătul ei săculeții cu bani. Nu câte unul. Apoi noi o să dăm fuga în sat și... O să-i împărțim pe toți, până la unul. Așa. La văduve și la orfani. Da. Dar oare nu cumva facem vreun rău? Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău. Cine a mai auzit una ca asta? Adevărat. Merg. Dar vă rog să mă duceți repede înapoi. Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici. Bine, să mergem. Hai suie aici pe mâna mea și să pornim. Repede, pe cai, da-o. Ai intrat, degețel? da. Ei, prinde capătul frânghii și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț. Întocmai, fiți fără teamă. Hei, hai, una, doi. Mai sunt mulți. 10 săculeți. Să nu lași niciunul. Niciunul? Oare, or să ajungă banii pentru tot satul? Da, cred că da. Gata, ăsta e ultimul săculeț. Ultimul? Da, și pe urmă lăsați fringhia în jos. Da, da, da. Să mă și eu de ea și să ies mai repede de aici. Că e frig și întuneric. Ei, ce faceți acolo? Nu lăsați fringhia în jos? Unde sunteți? N-auziți? Au fugit! M-au lăsat aici! De ce m-au lăsat aici? Să știi că ăștia n-au fost oameni buni! De ce au fugit? Ăștia erau hoți! Hoții! Săriți hoții! Dar prost mai sunt! Strig hoții și or să vină pasnicii! Pe mine or să mă ia drept hoți! Ce minte am! Este cineva aici? Cine a strigat? Ți s-a părut? Am spus eu că n-a strigat nimeni. Nu se poate, am auzit bine. A. Ia să numărăm saci. Hoții! Ce hoții? Hoții! Săriți! Hoții! Hoții! Am palit toată misteria! Săriți! Hoții! Hoții! Bine că au deschis ușa, s-o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Or să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Ah, dar ce strălucește aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul crețar. Până un alta, să pun bănuțul în buzunar, așa, și dau la picior. Părinții mei or să creadă că m-am pierdut. Ai putut să lași copilul singur în poiană? Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat. Nu fi înghițit vreo de hani. Nu spune vorbă ca asta. Sau poate s-o fi rătăcit. Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut. Poți să intru? Eu sunt. Degețel! Degețel! Mă, iată-le! Unde ai fost? Unde ai fost? Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine. Un pui de urs? Vai. Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursuleț, vrei smeură? Și el mi-a zis: vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură. Și am dat tot coșulețul și-l mânca. Ce m-a mai plăcut cu mânca. Bine că nu te-a mâncat și pe tine. Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, oricum mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel. Și-au fugit. Tocmai frământam aluatul și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acuși cu plăcintele și... Ia, vezi, fii atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea. Nici o grijă, mă ușor cu frământi aluatul. Mi-a căzut bănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta. Ce tot spui tu acolo, Dedețel? Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. De toate, eu singur, sunt așa de flământ. Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci. Cine e acolo? Suntem oamenii stăpânirii. Dumneavoastră, poftiți. Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți. Hoți? Ce fel de hoți? Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de ceai? E plină! Ce mă fac? Păi nu știți? N-ați auzit nimic? Nu. Ce să auzim? Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată visteria. Adevărat? Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți. Dacă umblați de astăzi de la prânz se vede treaba că acum sunteți tare obosiți. Da, cine-i prichindelul ăsta? Băiatul nostru, Tom Degețel. Cât de mic e și da. Ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine. Da, bucuros, bucuros. Nevastă, ia du-să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, hai, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa, pune și colace. Și colace, și colace. Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Ok, dar bune mai sunt. Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură. Dar ce-o mai fi și asta? Era să-mi sparg măseava. Ce? Ia te uite ce-am găsit în plăcintă. Un ban de aur. Ce mă fac? M-au prins. Hoții. Ăștia-s hoții, ei sunt. Și cât pe ce să ne ducă de nas? Nevasta de plăcintele de la apă se răcoarea. Și ascundeau banii, rușine. Unde hoții? Care-s hoții? Vai de mine, ce năpastă, noi suntem hoți. Voi sunteți arestați. Ați furat banii și ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns banii în plăcinte. Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins. Orică-i găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă. Judecata și moartea. Hai, urmați-ne. Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Uși, ce jale și ce nenorocire. Degețel, degețel. Da, cine e? Eu. Zâna mea, buna mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat. Știu tot. Acum nu te mai văita atâta, fugi repede în poiană. Da. Mai țin minte unde ai stat ieri? Da. Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul. Așa. Fugi cât te țin picioarele. De vale în dreapta stejarului cel bătrân este o piatră. Așa. Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine. Las pe mine, o să vezi. Îți mulțumesc mult, zina mea cea bună. Ia ca fu! Așa, Pietru, mai zic și eu. Dar eu tot am loc să mă strecori. Aha, sunt aici. I-am prins, i-am prins. Se ceartă. Sigur, sigur, cine îmi parte, parte și face. Eu am fost de părere să-l lovesc pe Degețel. Trebuie de să primesc un sac mai mult. Ba, mie mi se cuvine sacul. Eu l-am găsit pe Degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănit. Așa că sacul este al meu. Nu, eu zic să punem toți banii grămadă și să-i împărțim frățește. Că de aia să ce fel de frați? Când de vorba de bani, nu am frați. De ce vă certați? Nu-i frumos? Bună seara, domnilor. Bună seara. Ce vânt ia, ce drăguță. Ce vânt să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani. Tocmai număram. Îi pusese în grămăjoare și îi rânduiam după mării. Văd. Dar cum ai dat de noi, ștețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul. Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și cândcolo... Cândcolo? Ce să vezi? O sală plină cu bani! Grămezi de saci! Grămezi de saci? Plin cu galben! Wow. Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici a stat toată bani fără niciun folos! Ce s-ar mai bucura ei dacă le-aș spune? Și? M-am strecurat subțiindu-mă ca un greiere prin gaura chilei și am venit aici. Păi de... Da, cum? De ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă? Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă? Da, atunci de ce ai întârziat atâta? Da, păi am venit pe jos, că de... N-am cal, n-am caleașcă. Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă. De aur. Pe cinstea mea, o caleașcă de aur o să facem. Bine, bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum își trece vremea și se poate întări paza. Ai dreptate, pe cai, gata, galop! Unde ești? Degețel! Unde? Aici sus, pe urechea calului. Așa, bine, bine, stai acolo și ai grijă să nu cazi. Da, da. Ținte bine. Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea, ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi! Bravo ție! Ce bine-mi pare că m-auzi! Acum ia-o drept înainte! Hei! Da, cotrul! Nu știu, calul parcă turbat! Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește! Hei! Așa, așa zboară ca fulgerul, căluțe! Hei, oprește! Calne! Oprește! Nu pot! Haide, haide! În piață ne-au prins. Uite ce spui zumătoarea. Uite, nu-i, de ce cel ne-a înșelat? Oamenii au găsit banii pe care-i furaseră hoții. Ei și Tom Degețelul au auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava lui. Ați ascultat Tom Degețel, Basm de frații Grimm. Dramatizarea Marin Traian. Au interpretat Paul Sava, Sandu Sticlaru, Ana Barcan, Radu Stoienescu, Elisabeta Voiculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Florin Scărlătescu, Adina Popa, Gheorghe Pufulete, Sergiu Dumitrescu. Înregistrare din anul 1964.